wraca, a przeciwko mnie nawet mama i tata. I chlapa, i wiatr, i jak na święto zmarłych żywej duszy. Nigdzie nie zobaczysz, mów na mnie głupie, mów na mnie śmier. Śmieszne sytuacje zdarzają się mi, ale nie dziś, dziś nic się nie wydarzy. Taki dni jak ten nawet nikt nie zauważy. Ha, ha, ha, to jest mój śmiech. Nie jest moim bogiem pierdolony back joint. Robię krok, drogę i przebiegł czarny kot. Kot sam wiesz, oznaka nieszczęścia, a wszystkie psy idą do nieba. Czarny i biały, smutny, marudny jest sobotni wieczór. A ja jestem nudny i nie ma nikogo. Nikogo nie widać, nie ma kogo zdanie zapytać. Szczury o nie, z nim nie rozmawiam. Wszystko się pieczy od samego rana. Co ja mam zrobić, co mam zrobić ze sobą? Czy każdego dnia przejść z łóżka lewą nogą? Ale to normalne, nic się nie zmienia. Wszystko to kwestia przyzwyczajenia. Taki jak twoja mama marudzi. Człowiek tylko ty wiesz, to się nie ludzi. Nawet nie myślę już czasami, jeżeli noszę lądki dynami. Czasem chciałbym to odpalić i głowę sobie rozwalić. I znów nic się nie dzieje. Myślę, że oszaleję. Idę i śpiewam tak na drodze. Leży zdechły wsiak. I znów nic się nie wydarzy. Nawet nie ma o czym marzyć. Ten dzień strasznie nudzi się i każdy z was to wie. Godzina też mija, jak czarna trucizna powoli zabija. To wszystko mnie męczy, męczy, dręczy. W uszach cisza, piszczy i dźwięczy. Taki jest dzień. O mój Boże, jakieś pudełko leży na drodze. Otwieram w środku najlepsze życzenia. Nic więcej nie mam do powiedzenia. I znów nic się nie dzieje. Myślę, że oszaleję. Idę i śpiewam tak na drodze. Leży zdechły wsiak. I znów nic się nie wydarzy.